δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό που μας ετοιμάζουν τα κυρίαρχα συμφέροντα, οι κυρίαρχες δυνάμεις είναι ένα ολοκαύτωμα. Πρέπει τώρα να προχωρήσουμε σε αναστολή πληρωμών για όσο χρειαστεί, ώστε να εξοικονομήσουμε 15 με 20 δισεκατομμύρια το χρόνο και να διεκδικήσουμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους, χωρίς μνημόνια λιτότητας. Μπράβο! Είναι ωραίο να θυμόμαστε που και που. Ωραίο, είναι ωραίο. Τα καταστροφικά πλεονάσματα. Ναι. Πότε, έρχονται, έρχονται. Τα 3,5. Ήταν και παλιά, αλλά έρχονται και στο μέλλον. Εντάξει. Χρήσιμα μάλλον είναι, πλεόνασμα. Παλιά είναι. Δήλωση είναι αυτή. Εντάξει. Του συντρόφου Αλέξη. Παλιά, αλλά διαγράφεται. Όχι, εννοείται. Στη ναι. δική του συνείδηση διαγράφεται. Πόσος κόσμος το έχει πιστέψει αυτό, όταν άκουγε τέτοιες δηλώσεις. Άλλη συγκυρία. Και με πόσο φανατισμό τα υποστήριζαν αυτά. Άλλη συγκυρία. Άλλη συγκυρία. Δεν μας και τώρα που υποστηρίζουν τα ακριβώς αντίθετα, άλλη συγκυρία. Μας απείλησαν, μας. Πώς το λένε, μας τραμπούκισαν. Μας εξανάγκασαν. Και τα δεχτήκαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αντί να καθόμαστε να πανηγυρίζουμε την νίκη του Eurogroup, καθόμαστε και μιζεριάζουμε πάλι. Α, έχουμε και νίκη. Είναι και να έχουμε και την νίκη. Το ξέχασα. Είναι δύσκολο. Δεν λέω, δεν είναι εύκολο να διαχειριστείς κάθε τόσο μια επιτυχία. Και χωρίς έρπη. Χωρίς έρπη. Χωρίς έρπη. Αυτό το έκανε χωρίς όντως. Χωρίς έρπη. Υγιέστατος. Υγιέστατος. Έχει μέχρι το 2060 να βγάλει. Βέβαια δεν πήγε ο ίδιος, πήγε ο Τσακαλώτος. Δεν ξέρουμε ο Τσακαλώτος τι έβγαλε. Ναι, αυτό προστατεύτηκε με έναν τρόπο. Ναι. Και ο... δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια για επιτυχίες στην Ευρώπη, α πάει και κανένας άλλος. Ναι. Τώρα πάει στο Ισραήλ, κάνει δηλώσεις με τον. Θα σώσει και το Ισραήλ. Αναστασιάδη και τον Νετανιάχου. Θα σώσουμε το Ισραήλ. Το Ισραήλ κυρίως. Και την Κύπρο. Η Κύπρος δεν το συζητώ. Ένα-ένα με σωτηρίες. Σωμένη. Η Κύπρος, η τύχη της είναι ότι έχει την Ελλάδα εγκύτρια δύναμη. Μην βρουν επιτυχημένο, να τον ξεζουμίσουν αμέσως από εδώ από εκεί, να τους φέρουν. Το που η Ελλάδα εγκυάται για κάποιον άλλον. Όχι μόνο για τον εαυτό της, για την έρμη την Κύπρο. Όχι, όχι, για τον εαυτό δεν εγκυάται, για τους άλλους εγκυάται. Ναι, για την Κύπρο κυρίως. Για τον Κύπρο. Απέναντι σε μια Τουρκία. Ωραία είναι όλα αυτά. Χθες δεν ήμασταν εδώ, είχαμε απεργία. Είμαστε σήμερα που έχουν απεργία. Όλοι οι υπόλοιποι. Είμαι εγώ λίγο βραχνιασμένος, αλλά αυτό έλα, δεν μωρέ, έχει που, να κάνει. Την άρπαξες, τι ήθελες να πας με στο κρύο στις απεργίες, στις πορείες. Δεν πήγα στις πορείες. Δεν πήγες. Όχι. Ωραία. Αν πήγαινε και στις πορείες. Μπορεί και χωρίς εμένα. Ναι, γι' αυτό. Δεν χρειαζόταν. Ας πω εδώ η ΑΠ δεν είναι στα καλύτερά του, οπότε μην τον πολύ απασχολούμε. Ναι, σωστά. Αυτά σκέφτηκα. Να στον πήραν, δεν μας τον έχουν πάρει ακόμα. Όχι, ακόμα είναι των δημοσιογράφων ακόμα. Αλλά δεν βλέπω για πολύ, έτσι όπως πάνε οι καταστάσεις και τα πράγματα. Λέμε σε αυτόν τον τόπο. Δίκτα μου να πιεις. Ναι, δίκτα μου. Ναι. Μάλιστα. Θα πιω. Λέμε σε αυτόν τον τόπο ότι υποφέρουν τα νούμερα οι άνθρωποι. Τι λέμε συνήθως. Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι. Ευτυχώς βρέθηκε κάποιος όπως ο Γρηγόρης Ψαριανός για να νοιαστεί και για τα νούμερα. Ένα νούμερο για τα νούμερα πάντα. Κανένας προϋπολογισμός δεν έπεσε μέσα. Κανένας προϋπολογισμός δεν ήταν ρεαλιστικός, δεν ήταν πραγματικός, δεν ήταν πραγματιστικός, δεν ήταν εφαρμόσιμος, δεν ήταν αποδοτικός, δεν ήταν δημιουργικός, δεν ήταν τίποτα. Ήτανε λόγια, λόγια, λόγια. Θα κάνουμε, έχουμε προϋπολογίσει τόσο. Όλα τα νούμερα πέφτανε έξω. Όλα τα νούμερα υποφέρουνε ακόμα πιο πολύ για τους ανθρώπους. Επειδή έχουμε συνηθίσει να λέμε αυτή την εξυπνάδα ότι ευημερούν τα νούμερα και δυστυχούν οι άνθρωποι και τα νούμερα δεν περνάνε καθόλου καλά. Είδες, κάποιος δεν έπρεπε να μιλήσει για τα νούμερα. Κάποιος δεν είναι εύκολη ζωή των νούμερων. Όχι. Βρέθηκε ρώτησε κανείς τα νούμερα. Κανείς. Όλο για τους ανθρώπους νοιάζεται. Βρέθηκε ο Ψαριανός και είπε ότι περνάνε τα νούμερα πιο δύσκολα από τους ανθρώπους. Ναι, γιατί οι ανάλογες κυβερνήσεις πότε τα κοιτάξανε, πότε προσφέρανε στα νούμερα συντάξεις. Ανθρώπους ξαναβρίσκεις. Ναι, νούμερα δεν νούμερα όμως καλά δεν βρίσκεις. Καλά νούμερα δεν βρίσκεις. Απόδειξη ο Μιλών. Ποιος, εσύ. Ο προηγούμενος, ναι. Ο προλαλής σας, συγγνώμη. Ο προλαλής δηλαδή, να μιλάμε και σωστά ελληνικά, δεν θα ήθελα. Συζητάνε στη Βουλή, ναι, το προϋπολογισμό αυτές τις μέρες και από εκεί είναι το απόσπασμα του Ψαριανού. Μίλησε και η Αυλονίτου, η Ελένη Αυλονίτου, είναι ωραία. Αυτή η βουλευτήνα κομμότρια. Του ΣΥΡΙΖΑ. Α, όχι, δεν όχι, ρε, τι κομμότρια. Νόμιζα ότι είναι. Βουλευτήνα, η κολυμβήτρια. Η βουλευτήνα του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει κάτι με τις κομμότριες. Όχι, αλλά δεν κουρεύουν αυτές, άμα θέλουν, δηλαδή, γιατί να μην κουρεύεις μια επειδή ήταν κολυμβήτρια. Όχι, αυτό είναι το θέμα. Δεν μπορώ να το πω. Εσχρός. Μίλησε να την κρίνουμε πολιτικά. Πολιτικά, πρωτή, πολιτικά. Μην που ήταν στο Καστελόριζο μαζί με τον Κασιδιάρη και τον Παπά και εντάξει, καμάρωνε. Παιδί. Μπορεί να ήταν για τις ανάγκες κάποιου μετά... περιοδικού. Μπορεί να ήταν κάτι για το AIDS, ξέρω εγώ. Να φωτογραφιζόταν για το AIDS. Το περιοδικό. Και απλά μας θύμιζε από πού ήρθε το AIDS. Για τις ανάγκες των Σιριζέων ήταν. Και χωρίς να καταλαβαίνουν, ξεπλύναν τη Χρυσή Αυγή για άλλη μια φορά. Παρεπιπτόντως το δημοσίευσε και η Αυγή. Άμα είναι κατά λάθος όμως, περίμενε, μπορεί να μην ξέρει. Φωτογραφίστε αυτή. Και έχει το Μιτσάρας από πίσω ο φασίστας και φωτογραφίστε, το ξέρεις. Βλέπεις τη φωτό. Είναι πρώτος ο Κασιδιάρης και από πίσω είναι οι υπόλοιποι. Ναι. Την έχω εδώ. Εντάξει. Την κραδέρω. Ξαφνικά βλέπει και ένα Κασιδιάρη δίπλα. Καλέ. Αυτή η φωτό είναι. Αυτή η φωτογραφία είναι από την Αυγή. Ναι. Το γνωστό σχόλιο ούτε κιχ. Η Αυγή θα μπορούσε να βάλει. Άπειρες φωτογραφίες της ήρθαν και από τα πρακτορία, υπήρχαν φωτογράφοι, αλλά διάλεξε όμως μια φωτογραφία που πρώτη μου είναι ο Κασιδιάρης. Η Αυγή, η ιστορική εφημερίδα της αριστεράς. Ναι, ναι, ναι. Έβαλε αυτό πρώτο. Καλά, το σχόλιο δίπλα είναι για τα. Τρολιά έμαθα ότι ήταν βέβαια από την Αυγή. Είπαν ότι το κάνουν για την τρολιά. Ποια κάτι τρολιά. Έμαθα, κυκλοφόρησε τέτοιο, ότι ήταν επίτες το κάνουν για αυτό, να τρολάρουν. Βάζει τον Κασιδιάρη και τρολιά. Βάζει τον Κασιδιάρη φωτογραφία. Έτσι κάνει τρολιέ. Ναι. Η Αυγή, αυτό κάνει. Το σχόλιο δίπλα γράφει ούτε κιχ. Αν και ο Ερντογάν μας έχει συνηθίσει σχεδόν καθημερινές προκλητικές δηλώσεις για τη Λοζάνη, το Αιγαίο, τα σύνορα της καρδιάς του, χτες, που ήταν οι βουλευτές στο Καστελόριζο, προχθές δηλαδή, ο Τούρκος πρόεδρος δεν έκανε ούτε κιχ. Μήπως γιατί χθες αντιπροσωπεία της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας στη Βουλή μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Καμένο Βίτσα βρέθηκαν στο Καστελόριζο δίπλα στην Τουρκία. Είναι τυχαίο, αναρωτιέται ο ευφυής συντάκτης. Στην ιστορική εφημερίδα της αριστεράς, βάλει και τον Κασιδιάρη δίπλα. Άρα ήταν σχέδιο. Ότι Ερντογάν... Γιατί άμα είναι στην Επιτροπή Άμυνας ο Κασιδιάρης, άρα ήταν σχέδιο. Ναι. Ότι πάμε παιδιά εκεί να τους τρίξουμε τα δόντια, φέρε και δύο Ούγγανα. Ότι φοβήθηκε ο Ερντογάν την αυλωνή του, την Κασιμάτη, τον Κασιδιάρη και τον Καμένο. Δεν έχεις ακούσει τον πολιτικό λόγο της αυλωνή του, γι' αυτό το λες. Θα τον ακούσεις τώρα. Θα τον ακούσεις τώρα. Τη μίλησε στην Βουλή χτες. Στη συνέχεια, ο διακηρυγμένος πέρσι στόχος μας για την ελάφρυνση του δημοσίου χρέους επετέφθη σε σημαντικό βαθμό αυτή την εβδομάδα. Με ένα πακέτο μέτρων που σε βάθος χρόνου μειώνει το δημόσιο χρέος της χώρας κατά 15 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ, πέρα από τον πολιτικό λόγο αυτών καθεαυτών, έχει σημασία το επιδερμικό του πράγματος. Πόσο αδιάφοροι είναι για αυτά που διαβάζει. Δεν την απασχολούν καθόλου. Αναμασά μια το non-paper του Μαξίμου ότι 15 δις εξοικονομήθηκαν. Το ίδιο κάνει και στα παράθυρα. Βγαίνει και τα λέει με ένα τόσο αδιάφορο τρόπο. Δεν την ενδιαφέρει καθόλου. Τη δουλειά. Θα πει το. Ναι, ναι, αλλά χάλια την κάνει τη δουλειά. Διεκπαιρεώνει. Διεκπαιρέωση σχρή. Ξεπέτα. Ξεπέτα. Ούτε αυτό να διαβάσεις κάτι. Μια δουλειά έχουν κάνει οι βουλευτές. Ειδικά ο κυβερνητικός να υπερασπιστεί αυτά που δεν μπορούν να υπερασπιστούν. Κάνε το σωστά, κάνε το καλά, με πάθος. Τυποποιημένες ατάκες, κονσέρβας, κλισέ το ένα πίσω από το άλλο ότι πετύχαμε και άρα αυτό και άρα εκείνο και ως εκ τούτου συνάγεται ό,τι. Μήπως είναι μια μορφή αντίστασης αυτή. Σε τι. Δεν θα πω τις απόψεις μου. Έλα, φέρε να πω τη βλακία ότι σας. Ότι έχω απόψεις μου. Ναι, ναι, ναι. Έχω απόψεις. Έλα, θα φέρω να πω τη βλακία σας τώρα γιατί αν μιλήσω. Θέλω να πω αυτή η αριστερά που έχει τέτοια εφημερίδα που βάζει τέτοιες φωτογραφίες και τέτοια σχόλια. Αυτή η αριστερά που έχει τέτοιους βουλευτές δεν είναι αριστερά. Τι ούτε είναι. Καν αυτή η αριστερά. Είναι καραγιουζιλίκη. Γιατί όλοι αυτοί κυριαρχούν επάνω και όλοι αυτοί που από κάτω ακόμη ελπίζουν σε μια αριστερά νομίζω πρέπει να επανατοποθετηθούν, να το δούνε λίγο γιατί και να υπάρχουν 5-6 σοβαροί τους έχει πάρει φαλάκι όλοι οι υπόλοιποι που είναι καλά, ο καθένας δηλώνει ό,τι θέλει ότι είναι ο καθένας, εννοείται, τώρα τι θα πει, όχι, τι επανατοποθέτηση να κάνει τώρα. Αριστερός θες αγάπη μου, αριστερός πήγαινε ένας αριστερός και είναι διασκεδαστικότατο, δεν το σύστο για μας εδώ, εμείς έχουμε και δουλειά, απλά το λέμε για αυτούς που νιώθουν ότι. Δηλαδή, αριστερός που ξεπλένει η Χρυσαυγήτη δεν υπάρχει στην παγκόσμια ιστορία. Εκτός, και οι ίδιοι τα γράφτηκαν και στην ίδια την Αυγή σχόλια επικριτικά. Δεν τα λέω εγώ τώρα, σιγά. Κερνάει βυζή η Ευγενία, βλέπω τώρα στο talent show, ε. Ποιος? Κερνάει βυζή η Ευγενία. Μα τι λέει. Ναι. Ναι. Βλέπω πολύ. Είμαστε. Κέρασμα. Εδώ βλέπω. Είναι. Τα δρόμενα, τα κοινωνικά να λέω. Τα κοινωνικά δρόμενα λέω κι εγώ. Εντάξει. Σκέψου κόσμο στα χάρη. Τι έτος έχουμε. Σωτηρίο. Όχι. Δίσεκτο. Ναι, ναι, ναι. Όχι. Δίσεκτο. Το νούμερο θέλω. 16. Ωραία. Του χρόνου τι έτος θα έχουμε. Το με μνημόνια στο πάω. Μνημόνιο 4, να το πάμε έτσι. Όχι, δεν ξέρουμε. Εντάξει. Τι μπορεί να έρθει. Ο Σκουρλέτης που είχε κάτι διαφωνίες πριν κάνα δίμηνο, αλλά τελικά όλα αυτά καλύφθηκαν γιατί μπήκε και στη νέα θέση και είναι και στον πρωινό καφέ. Μίλησε για το νέο έτος που έρχεται, το 17. Δηλαδή, σε λίγες μέρες θα υποδεχτούμε ένα έτος το καλύτερο. Ναι. Που έχουμε υποδεχθεί και θα το ζήσουμε και τα καλά του. Θα το τα καλά του. Ναι, έτσι λέει ο ίδιος στην καθημερινότητα. Τέλεια. Θα καταλάβει στην καθημερινότητά του το κοντινό χρονικό διάστημα ο κόσμος βελτίωση της ζωής του. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτή θα ανοίξει τον δρόμο για την ποσοτική χαλάρωση και με την δυναμική των τελευταίων 2-3 μήνων όπου εμφανίζουν μια αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, θεωρώ ότι το 2017 είναι το έτος καμπή όπου θα μπούμε πλέον στο δρόμο της ανάπτυξης. Με βάση αυτές τις προϋποθέσεις, με βάση αυτά τα δεδομένα, ναι, θα το αρχίσει να το καταλαβαίνει ο κόσμος. Κατάλαβες, θα το καταλάβει ο κόσμος. Θα το νιώσει. Θα το νιώσει το 2017. Σου θυμίζουν τους προηγούμενους όταν το 2014 μιλούσαν για το τι καλά θα είναι τα πράγματα το 2015 και ότι είχαν καταφέρει πράγματα και, ναι, και έρχονται τα καλά και τότε πάλι ένα Eurogroup είχε δώσει κάτι ψήγματα, είχε πετάξει κάτι ψυχουλάκια και πανηγύριζαν οι κυβερνώντες τότε και τα λοιπά. Το Πάσχα που έρχονταν η ανάπτυξη. Το Πάσχα που ήρθε η ανάπτυξη. Όλα αυτά, το πρώτο τρίμηνο του 16, το δεύτερο του 16, το τρίτο του 16, τώρα πήγαμε στο 17 και θα το νιώσουμε και στην καθημερινότητα. Στοιχειοδός σοβαρός να είναι κάποιος, ξέρει ότι και αυτά που υπόθηκαν στο Eurogroup να εφαρμοστούν δεν θα το νιώσει κανείς στην καθημερινότητα γιατί αργούν να έρθουν. Εντάξει τώρα. Παρ' όλα αυτά κοροϊδεύουν όπως έχουν μάθει, είναι επαγγελματίες κοροϊδείας. Άσε τώρα, έχουμε προετοιμασίες άλλου είδους. Κλείνουμε τα 2 χρόνια 25. 2 χρόνια πια. Γενάρη. Έχουμε προετοιμασίες, έχουμε φιέστα. Α, ναι. Τι λέει, έτσι θα περάσει τώρα 2 χρόνια. 20 αναλαμβάνει ο Ομπάμα, 25 έχουμε. Ποιος δύο Ομπάμα, χρόνια. Ρε, παραδίδει. Ομπάμα. Παραδίδει ο Ομπάμα, αναλαμβάνει ο Τραμπ και 25 έχουμε τα πανηγύρια του Τσίπρα. Ο Σαμαράς είχε κλείσει 2 χρόνια, αυτό δεν θυμάμαι. Το 12. Αυτό είναι, άμα είχε κλείσει, το πέρασε το Ιούνιο. Και έφυγε το 15, ναι, βέβαια, είχε κλείσει. 14. Ναι, 2,5 χρόνια έμεινε ο Σαμαράς. Και λίγο παραπάνω. Έχει ακόμα. Δεν πάει έτσι. Όχι, θέλω να δω. Άμα τον έχει ή δεν τον έχει. Ποιος κερδάει. Ο Σαμαράς μέχρι στιγμής. Δηλαδή, ο Σαμαράς νομίζω ότι τον είχε φάει τον Γιώργο για λίγο. Ο Γιώργος ανέλαβε το 9 μέχρι το 11. Α, μετά τον Νοέμβριο. 2 χρόνια έκλεισε. Αναδίχρονο έχουμε άλλο πρωθυπουργό. Περίπου με κάτι. Άλλο μνημόνιο να το πούμε. Μεσοδιαστή. Ναι, άλλο μνημόνιο. Γιατί δεν μπορεί. Ο ίδιος θα περάσει δεύτερο μνημόνιο, δεν πάει. Όχι, καίγεσαι. Νομίζω θα του κάνουν τη χάρη. Τον Τσίπρα τον έχω ικανό. Και όλους αυτούς τους Σιριζέους, εκεί που λένε δεν θα δεχόμασταν το τρίτο, να φέρουν τέταρτο. Και ο πέμπτο. Ναι, γιατί είναι και πιο αποβατό. Και το λαό έχω ικανό. Να ψηφίσει το ΣΥΡΙΖΑ για να φέρει το σωστό μνημόνιο. Ναι, γιατί θεωρώ ότι είναι το μνημόνιο το με βούτυρο. Βέβαια. Δεν το ξέρω. Παίζει πολύ το βούτυρο τώρα. Παίζει πολύ το βούτυρο. Παίζει πολύ το βούτυρο. Ταινία, ναι. Ναι, είναι, βολεύει. Επειδή είναι μέρα απεργίας γενικής, ας ακούσουμε κάτι. Ένα παλιό γερμανικό τραγουδάκι. Und so den Zollen, den Schlaf, so fliegt du flammen an, du rote. τα μέλους Νέας Δημοκρατίας. 1 ευρώ το μήνα. Και καλά και φτηνά, κορίτσια! 1 ευρώ το μήνα για τη Νέα Δημοκρατία μας. Σιγά! Λοιπόν, χθες ο Άδωνης στην εκπομπή που κάνει στο Κόντρα Channel. Ξεπούλησε. Πούλαγε και κάρτε. Τσάμπα είναι, γιατί 1 ευρώ, τι είναι 1 ευρώ. Όλα 1 ευρώ, πώς είναι τα μαγαζιά αυτά πάνω, όλα 1 ευρώ. Το μήνα. Το μήνα. Το χρόνο 12. Αν κρίνεις από τα μαγαζιά αυτά. Τα 2 χρόνια 20 ευρώ κάνουν έκδοση. Άχι, τα 3 χρόνια 30 ευρώ. Αμέ. Αν κρίνεις από την ποιότητα αυτών των μαγαζιών που το πουλάνε όλα 1 ευρώ, αντίστοιχη τιμή έχει η Νέα Δημοκρατία και ποιότητα. Όλα 1 ευρώ. Όλα 1 ευρώ. Τώρα είναι ότι ο αντιπρόεδρος, ο οποίος συνήθως πουλάει βιβλία και τέτοια, πουλάει και τις κάρτες. Κόπος του είναι τώρα να πουλήσει και μερικές κάρτες. Και τι, θα πάρει τιμολόγια, φαντάζομαι, κόβονται εκεί. Αποδείξτε μου ότι είναι τίποτα μαύρο. Έλα τώρα και σε άλλο. Ναι, όχι, λέω τώρα για την νομιμότητα του πράγματος. Θα πάρει κάποιος από εκπομπή να πάρει αυτή την κάρτα μέλους. Θες να είσαι μέλος. Ωραία, πώς ήταν το μηχανάκι για την Αττική Οδό. Ναι. Σε βολεύει που τη βρίσκεις σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα και στο βγάζουν. Έχεις κάποια κίνητρα με την κάρτα μέλους της Νέας Δημοκρατίας. Έχεις ακούσει, υπάρχει κάποιο μπόνους, κάτι. Μπορεί να έχεις να κερδίζεις κάτι. Ξέρω εγώ, να έχεις αποκλειστικά τις ομιλίες του Κυριάκου πριν. Πάντως, όπως είπε ο πρόεδρος, να έχει συσκευές ζύμνες σε καλύτερη τιμή. Α, ναι. Να έχει CD του Τέρι Χρυσού να έρχονται σπίτι σου να μην τα ψάχνεις. Όχι, όχι, υπάρχει ένα άλλο πολύ μεγάλο ατού. Όπως είπε ο αντιπρόεδρος, ναι. Αν πάρεις τηλέφωνο στο τάδε νούμερο για να πάρεις την κάρτα, μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ο ίδιος ο Κούλης. Ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο ίδιος ο πρόεδρος, συμμετέχει στην καμπάνια για την κάρτα. Μην τον δείτε καμιά φορά. Εσείς που παίρνετε τηλέφωνο για να παραγγείλετε την κάρτα σας, όπως σηκώσετε το τηλέφωνο, μην πετύχετε τον ίδιο Μητσοτάκη να σηκώνει το τηλέφωνο. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κάτω στο λουλί, το λουλάκι μα. Γιατί ο ίδιος, και εκεί δείχνει την υπευθυνότητα του άνδρος, έχει αγωνία πώς πηγαίνει το πρόγραμμα. Εάν έρχονται οι άνθρωποι να τηλεφωνήσουν, εάν παίρνουν τις κάρτες τους. Και καταλαβαίνει τη χαρά που παίρνει κάθε μέρα ο πρόεδρος όταν ακούει ότι ναι, είχαμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Πάρα πολλοί φίλοι πήραν τηλέφωνο για να γραφτούν μέλη στη Νέα Δημοκρατία και να βοηθήσουν σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Κάντε το για να χαρεί ο Κούλης. Και βέβαια έχει αγωνία. Χριστούγεννα έρχονται. Βέβαια έχει αγωνία. Σου λέει εισπράττουμε, μαζεύουμε, τι γίνεται. Τι να εισπράξουν το 1 ευρώ το μήνα, δεν τι είναι, να κερδίσει τώρα. Δεν παίρνει 1 ευρώ το μήνα. Σιγά τον η κάρτα σου είναι 12, δεν είναι 1 ευρώ. Είναι 20. 12 η ετήσια, 20. Αυτό λέω. Δεν περιμένει το 1 ευρώ. Και μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ο Κυριάκος. Δηλαδή ναι. Παίρνει τηλέφωνο στον τάδε νούμερο και μπορεί να το σηκώσει ο Κυριάκος και να του πει: θέλω την κάρτα, ευχαριστώ κτλ. Ναι, πω ότι τα σχέρετε με αυτά ο Κυριάκος. Visa, Mastercard σου λέει και χαίρεται με αυτά ο Κυριάκος. Δεν χαίρεται αφού εισπράττει. Μαζεύει. Μια απλή. Δεν μπορεί να του πει κανεί τίποτα. Πρώτη... Ότι είναι δωρεές, δεν είναι τώρα λαμογές όπως τα προηγούμενα. Η πρώτη διαφορά ενός δεξιού και ενός αριστερού, υπάρχουν πάρα πολλές έτσι. Η πρώτη είναι η ρηχότητα της σκέψης. Που έχει ο δεξιός, ναι, πραγματικά δηλαδή, ναι, ότι ο ίδιος χαίρεται και είναι πίσω από το τηλέφωνο. Ο Άδωνης δεν τα πιστεύει αυτά. Τα λέγει να τα πιστέψουν οι από κάτω. Αυτοί που απευθύνεται ότι πάρε τηλέφωνο και θα χαρεί πολύ ο Κυριάκος αν θα πάρουν τηλέφωνο. Και κάθε μέρα ρωτάει πώς πήγαμε σήμερα και χαίρεται πάρα πολύ. Παιδικός σταθμός. Βρε, θα ρωτάει, αλλά ρωτάει πώς ρωτά στο χρηματιστήριο πώς πήγαν οι δείκτες οι τάδε. Ναι, εδώ. Εκεί έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό λέω. Τι μαζέψαμε σήμερα, νοιάζεται ναι. Πόσοι ήρθαν μέσα, πόσο τι μαζέψαμε. Και το ζήτα το βράδυ, δηλαδή. Δεν βγάζει το ζήτα. Δεν ξέρω. Ότι υπάρχει ταμιακή. Τα ξεχρεώσανε εκείνα τα νίκια που χρωστάγανε από τη Σύγκρου. Όχι, μωρέ, θα τα ξεχρεώσανε. Τα δάνεια, τα άλλα τα ξεχρεώσανε. Εσύ και εγώ θα τα πληρώσω. Πα καλά. Λέω, να ξεχρεώσει Νέα Δημοκρατία. Να ξέρω τι έχω να χρωστάω. Αν ξεχρέωνε, δεν θα ήταν κόμμα. Μήπως και μάλιστα έτοιμο να κυβερνήσει, θα ήταν κάτι άλλο. Μήπως ο κόσμος να πάει στην Νέα Δημοκρατία, όντως μην τα πληρώσουμε εμείς. Να πληρώσουν οι βλαμμένοι που θα τους ψηφίσουν. Αυτό θα μπορούσε να ισχύει με όλους τους βλαμμένους που ψηφίζουν τις κυβερνήσεις. Γιατί εμείς δεν έχουμε ψηφίσει ποτέ κυβέρνηση, αλλά λουζόμαστε. Τα ωραία αποτελέσματα της κάθε κυβέρνησης. Είναι ένα φιλοσοφικό θέμα το οποίο το θέτω ωραία και πολύ. Το λες και φοροδιαφύγει όμως που δεν ψηφίζει κυβέρνηση. Ποιος? Εσύ. Γιατί? Με έναν τρόπο να γλιτώσει, ας πούμε, να πληρώσει τα δάνεια και όλα αυτά. Να πληρώνουμε ένα. Αυτά έπρεπε το σωστό να είναι. Γι' αυτό δεν τους ψηφίζει, για να μην είναι σου αναλογή. Ένα πλαφόν, ό,τι αναλογεί στον καθένα το πληρώνουμε όλοι. Όσοι ψηφίζουν κυβερνητικά κόμματα, πληρώνουν στο τέλος της διετίας ή του έτους κάτι παραπάνω. Θα δεις και ανάλογα με το τι φέρανε. Είναι μια πρόταση αυτή. Ναι, θα διορθωνόντουσαν αρκετά πράγματα. Γιατί θα έχεις και. Όχι, θα σκεφτόσουν επιπλέον δύο φορές την ψήφο μετά. Ναι. Ενώ τώρα σου λέει δεν βαριέσαι. Άλλοι πάμε εκεί. Τον ακροδεξιό. Τους παίρνει όλους στο λαιμό του και τελειώνει. Πού είχαμε μείνει στην κάρτα της Νέας Δημοκρατίας. Είναι δυνατόν να θέλουμε να αλλάξουμε την Ελλάδα. Είναι δυνατόν να θέλουμε να έχουμε την παράταξή μας υπερήφανη και ανεξάρτητη. Είναι δυνατόν να θέλουμε. Να δείξουμε ότι πρέπει να σηκωθούμε από τον καναπέ και όλοι να συμμετέχουμε σε μια μεγάλη προσπάθεια και να σκέφτονται ορισμένοι αν θα δώσουν 12 ευρώ το χρόνο, 1 ευρώ το μήνα για την παράταξή τους ή 22 ευρώ τα 2 χρόνια. Γιατί κάνει και έκπληξη. Εγώ χθες είπα 12-24-36. Στη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Παπαθανάσης κάνει και έκπληξη. Εγώ το αποφάσισα να μην γίνει έκπληξη. Τι θα πει έκπληξη. Σας δείχνω τη δικιά μου κάρτα. Το δείχνω λίγο εδώ. Εδώ. Έτσι. 20 ευρώ. 12 ο πρώτος χρόνος. 20 ευρώ τα 2 χρόνια. 30 ευρώ τα 3 χρόνια, λέει ο κ. Παπαθανάσης. Άρε Νίκο, είσαι πολύ γαλαντόμος. Για τη Νέα Δημοκρατία μας. Τέμα, εγώ δεν θα έκανα έκπληξη. Και γύφτος ο Άδωνης. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, η δική του κάρτα όμως είναι των 20 ευρώ. Η εκδοτική, αλλά λέει: εγώ δεν θα έκανε έκπτωση. Πήρε και ο ίδιος. Δεν πήρε για 3, σου λέει: τώρα θα έχουμε ύπαρξη 3 χρόνια. Για τη Νέα Δημοκρατία και 100 ευρώ αξίζει. Ναι. 100 ευρώ την κάρτα, γιατί δεν κατάλαβα. Το μήνα. Και το μήνα. Και το μήνα, γιατί δεν κατάλαβα. Όχι, δεν για την παράταξή σου να μην δώσει. Κοίτα τη στελέχη. Θα κερδίσει καταρχήν από αυτό. Κοίτα ποιοι είναι μέσα εκεί. Θυμήσου τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Πόσα πωλήσει έκανε ο Κυριάκος, ας πούμε. Πόσες ήθελε να κάνει, πόσες ήθελε να κάνει ο Κυριάκος. Πόσες καφετιέρες πήρε από τις Siemens. Κοίτα δηλαδή τα στελέχη. Από τα στελέχη κόβει. Πώς θα βγει αυτό. Συμπέρασμα. Ο διακανονισμός πώς θα βγει από τη Siemens. Έχει τελειώσει ο διακανονισμός με τον Κυριάκο και τη Siemens. Έχει κολλήσει. Αυτό πληρώνουμε. Θέλω να ξέρω, πριν πληρώνει τον διακανονισμό. Είμαι κολλημένος. Έρχεται με όραμα ο Κυριάκος και εσύ θυμάσαι μια καφετιέρα. Καλά, όταν βλέπει δύο γουρλετά μάτια δεν σημαίνει ότι είναι όραμα από πίσω. Όραμα είναι. Επειδή είναι γουρλωτό μάτι. Το γουρλωτό το μάτι σημαίνει ότι κάτι τον τρόμαξε. Ένας νέος πολιτικός που συνάπτει συμβόλαιο αλήθειας με τον ελληνικό λαό. Και εσύ έχεις κολλήσει στην καφετιέρα που θα πίνε καφέ. Εσύ ναι, που πίνεις καφέ, πώς πίνεις σε καφέ. Σε άλλη μάρκα, γιατί πρέπει να πιώσεις. Σε Siemens πρέπει να πω. Έχουμε προχωρήσει. Στο Μπρίκης, ναι, γιατί. Φωτοτυπικό, έχουμε και Μπρίκη, κύριε. Φτιαγμένο από τη Γιουγκοσλαβία. Έχουμε άλλο έναν Άδωνη. Όλοι εσείς που τώρα με βλέπετε και που πιστεύετε ότι πρέπει να επιτύχει η προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και η προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να μπορέσουμε να απαλλάξουμε τη χώρα από αυτή τη λέλαπα και να είμαστε δυνατοί, πρέπει να τηλεφωνήσετε τώρα όμως, τώρα, στο 210-94-44-222 και να ζητήσετε να αγοράσετε, να πάλι το παγοράσετε, είδατε είναι η συνήθεια από την εκπομπή, αυτό δεν είναι αγορά. Δεν μπορώ να χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα για την κάρτα. Να εγγραφείτε μέλη στη Νέα Δημοκρατία. Εμείς αφήσαμε και το τηλέφωνο που είναι της Νέας Δημοκρατίας για να πάει ο κόσμος. Τι άλλο να κάνουμε, στηρίζουμε τον Κούλι. Λοιπόν, επίσης έχετε τηλέφωνο για φάρσες. Ο καθένας όποτε θέλει, ό,τι θέλει να κάνει. Να τηλεφωνάκι. Όχι, λέω να το δίνουμε και εύκολα. Λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα. Το ότι έχει μπερδευτεί και λέει αγοράστε, ενώ μετά λέει δεν είναι αγορά, αλλά τι άλλο είναι. Εν πάση περιπτώσει, έχει μπερδευτεί. Είναι δωροκάρτα. Πώς δίνουν τα μαγαζιά, ξέρω μια δωροκάρτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάρτα μέλους να πάρουν. Τώρα που είναι Χριστούγεννα. Γιατί να μην κάνει δώρο σε ένα φίλο μια δωροκάρτα τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ ωραίο. Πώς κάνεις για τα σουηδικά τα μαγαζιά τα άλλα, πώς κάνεις για το σούπερ μάρκετ. Αρκεί με αυτή την κάρτα να μπορεί να μπαίνει τσάμπα στις συνεδριάσεις των οργάνων. Π.χ. Ναι. Αυτό είναι σαν θέατρο διαρκείας. Ή να πηγαίνει σε τσάμπα. Σαν να του δίνεις το δελφινάριο του ανθρώπου. Αυτό είναι. Για το δελφινάριο. Είναι πολύ σημαντικό. Τσάμπα δώρο. Στην Πάολα. Π.χ. Ναι. Σε ένα άλλο μπουζουκ. Στη Μύκονο να πας κάτι. Με την κάρτα της Νέας Δημοκρατίας. Κοίτα τι έχω, θέλω έκπτωση. Έχετε έκπτωση, έχετε δωρεάν είσοδο κάπου. Αυτά είναι πολύ καλές συλλογικές. Δύο πανέρια, δώρο, γαρίφαλο. Πανέρια. Έχω κάρτα. Πρώτο τραπέζι. Δεν είναι έτσι. Πρώτο γιατί είμαι Νέα Δημοκρατία, δεν είμαι ο τυχαίος. Σήμερα οι Ονεδίτες πραγματοποίησαν συμβολική, όπως λέει το site της ΟΝΕΔ. Εκδρομή στην Μύκονο. Επίσκεψη. Συμβολική επίσκεψη. Στα Χλειδονήσια. Σε μια κλούβα των ΜΑΤ. Και. Α, ωραία, ναι. Συμβολική. Και από εδώ βλέπουμε τρία γουρούνια. Από εδώ τέσσερα, ένα πράσινο, δύο μπλε. Κλούβα των ΜΑΤ λέμε. Είχε από πίσω κράνο. Κάτι κράνη κρεμόντουσαν. Ιστάνη, άρα, όχι. Κάτι κράνη εκεί κρεμόντουσαν. Δεν μπορείτε να καταλάβετε. Θέλω να δείξω στα παιδιά ότι είναι με το κράτος και με όλα αυτά που συμβαίνουν στις τελευταίες. Κράτος. Το κράτος είναι το κράνος όμως. Και κάνανε συμβολική, όπως λένε, επίσκεψη. Τι θα πει συμβολική επίσκεψη. Επίσκεψη είναι επίσκεψη. Τι συμβολική. Ό,τι δεν σημαίνει κάτι, ρε παιδί μου, πήγαμε απλά για να κλείσουμε να βαράνε, ας πούμε. Ναι, ας πούμε. Αυτό. Τι άλλο δεν κρατούσαν οι τσεκούρια οι Ονεδίτες, δεν πήγαν οι Rangers, ας πούμε. Όχι, να τους... θα τα κάνω Βορύδης όταν δεν ήταν στην ΟΝΕΔ. Με το που πας στην ΟΝΕΔ δεν κάνεις τέτοια. Είπα και Rangers, ήταν και οι Μαϊμαράκηδες, οι Βουλγαράκηδες. Ναι, ναι, παλιά. Όλα τα παλιά θυμάσαι. Για το τώρα δεν έχεις να μας πεις κάτι. Έχω να πω για το τώρα. Που η Νέα Δημοκρατία έχει πρόταση και όραμα και συμβόλαιο αλήθεια. Είναι μεγάλο και δεν το έχω διαβάσει. Να συνάψει. Ναι, ναι, ναι. Σιγά το μεγάλο. Απολύσεις, περικοπέ, τρεις λέξεις είναι μεγάλο. Όσο και του Τσίπρα. Αυτά είναι ίδια τα συμβόλαια με τον λαό, άστα. Πες για τις προσκλήσεις. Λοιπόν, έχουμε προσκλήσεις για τους φίλους Αθηναίους και μετά θα δώσω και για Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, για Αθήνα. Τρεις διπλές προσκλήσεις για αύριο για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου στο Σταυρό του Νότου Plus. Οι τρεις πρώτοι θα τηλεφωνήσετε στο 211-200-8200. Θα κερδίσετε την πρόσκληση. και τα στοιχεία θα στα πούμε. Όσο ακούμε μετά, διαφημίσεις, για τον Χριστόφορο Ζαραλίκο. Πάρτε τηλέφωνο, θα πούμε τα ονόματα αμέσως μετά. Εδώ είμαστε. Ελληνοφρένεια. Έχουμε τους τρεις νικητές για την παράσταση του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Μάλλον γρήγοροι, ναι, δεν είναι νικητές. Οι τρεις γρήγοροι, ναι. Οι τρεις γρήγοροι. Και νικητές, άρα αφού ήταν γρήγοροι. Δεν καταλαβαίνω. Εστέφθησαν νικητές. Ναι. Λοιπόν, είναι η Τζέσι Κάκου, ο Γιάννης Λουκού. Πώς το είπες αυτό, Τζέσι Κάκου. Τζέσι Κάκου. Όχι Τζέσικα Άκου. Όχι, θα μπορούσε να είναι Τζέσικα Κου. Κάκου. Κου. Ή Κου. Κάκου, ναι. Τζέσι Κάκου. Ναι. Ο Γιάννης Λουκουριώτης, η Ολυμπία Σφακιανάκη. Πού θα πάνε αυτοί? Στον Χριστόφορο Ζαραλίγκο στο stand-up comedy αύριο Παρασκευή στις 10.30 ξεκινάει η παράσταση. Στο Σταυρό του Νότου Plus που είναι στη Φρατζή 14 στο Νέο Κόσμο. Να είναι εκεί κατά τις 10. Να είναι εκεί κατά τις 10. Να πούν στην είσοδο. Και καπάκι, δεύτερος διαγωνισμός. Τι διαγωνισμή είναι? Για Θεσσαλονίκη όμως τώρα. Ναι, για τους φίλους που μας ακούν από τον 107 και 1 τώρα στη Θεσσαλονίκη. Αθηναίοι, δηλαδή, υπάρουν Αθηναίοι. Λοιπόν, τρεις διπλές προσκλήσεις με μπύρα ή κρασί για τον Σοκράτη Μάλαμα στη Θεσσαλονίκη στο Fix Factory. Στο Fix Factory. Είναι το τελευταίο Σάββατο, για το Σάββατο όμως είναι αυτό, δεν είναι για Παρασκευή. Είναι για το Σάββατο. Πάρτε τώρα για το Σάββατο. Οι τρεις πρώτοι που θα πάρετε θα κερδίσετε μια διπλή για τον Σοκράτη Μάλαμα. Όσο. Πού θα πάρουμε? Α, ναι, στο 211-200-8200. Είναι ίδιο το τηλέφωνο. Είναι ίδιο. Αθήνα θα πάρετε. 211-200-8200. Μην πάρετε από την Αθήνα. Εκτός αν προλάβετε και πάτε μέχρι το Σάββατο. Ναι, εντάξει, το αεροπλάνο υπάρχουν. Όχι, αυτοκίνητα προλαβαίνει. Τρεις μέρες πριν προλαβαίνει νομίζω. Κάντε το τηλεφώνημα αυτό, εμείς θα ακούμε τι ακριβώς μας έλεγαν οι Σιριζέοι για τη διαγραφή του χρέους, για τη διαγραφή, γιατί χτες κατάπιαν και αυτή την πολύ μεγάλη υπόσχεση. Ζητάμε τη διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους της ονομαστικής αξίας του χρέους. Οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει διαγραφή του χρέους. Εγώ δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια, σοβαρό οικονομολόγο που λέει ότι αυτό το χρέος είναι βιώσιμο. Ο πύχης τον έχουμε βάλει ψηλά. Ο πύχης είναι η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Όποια, να σας φέρω 50 διαφορετικές μελέτες για το ελληνικό δημόσιο χρέος, όλες συμπλήρωνε ότι θέλει 50% κούρεμα. Πάνω από 50% δηλαδή. Κύριε Χατζηνικολά, αυτός είναι ο στόχος μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι πρέπει να υπάρξει διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Θέλουμε διαγραφή ή απομείωση με οποιοδήποτε τρόπο του συσσωρευμένου χρέους. Δήλωση του Γάλλου Υπουργού Οικονομίας που ζητάει να υπάρξει τώρα. Κούρεμα και κούρεμα. Διαπραγμάτευση και κούρεμα, λέει. Γιατί αν δεν. Βεβαίως, διαβάζω. Ο Μακρόν είπε για κούρεμα. Βεβαίως. Το ποσοστό πρέπει να είναι πολύ μεγάλο. Πάλι λένε για 50%, άλλοι έχουν πει για 40%, άλλοι έχουν πει για 60%. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει η διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Μέσα εκεί εντάσσεται και η δικιά μας προσέγγιση και η δικιά μας πρόταση για την διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους. Όλοι, Βούτσης, Κουρλέτης, Τσακαλώτος, Τσίπρας κι άλλοι πολλοί. Δεν αντιλαμβάνουμε Σταθάκης. Την αιχμή, δεν αντιλαμβάνουμε. Έγινε διαγραφή, δεν έγινε 22%. Όχι, δεν έγινε διαγραφή του χρέους. Εδώ λέγανε, δεν είναι μόνο ότι λέγανε, λένε ότι δεν μπορεί να διανοηθώ υπό Τσακαλώτος, ότι θα υπάρχει οικονομολόγος σοβαρός που δεν θα διαγράψει το χρέος ή θα δεχτεί ότι το χρέος μπορεί να μην διαγραφεί. Δηλαδή, οι ακρότητες. Υπόθησαν πολλά. Όχι, είναι. Πού και πού χρειάζεται αυτά να ακούγονται. Δεν βγαίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να προκύψει τίποτα. Και ξανά, αν χρειαστεί, τα ίδια ψέματα θα πούνε και ξανά, αν χρειαστεί, θα εγκριθούν τα ίδια ψέματα. Εν γνώση του κόσμου ότι εγκρίνουν ψέματα. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό, δεν έχουμε καμία καλά, ή ότι λένε καλύτερα ψέματα από τους άλλους. Είναι και αυτό. Είναι συγκυριακό. Τα λένε πιο soft. Αλλά έτσι τα ακούμε για να λέμε ότι κάποτε πώς μας δούλευαν. Για ιστορικό. Σαν σήμερα. Ναι. Είναι το σαν σήμερα της εκπομπής. Αλλά σαν χήμερα επίσης θα μπορούσα. Και σαν χήμερα της εκπομπής και έτσι. Στέκει. Ναι, με μια μικρή ορθογραφία αλλάζουν πολλά. Όλα. Και πιο ψηλά τον πήχε από όλους βεβαίως. Αυτός που δεν έχει κανένα πρόβλημα να πει τα ψέματα είναι ο Καμένος. Το χρέος λύνεται πολιτικά. Και το χρέος λύνεται με συσάχτια. Με διαγραφή μονομερή του χρέους, το οποίο είναι πονίδιστο και το οποίο έχουν δημιουργήσει τα τοκογλυφικά επιτόκια. Αυτά. Με συσάχθειες και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Τον χαίρομαι τον Καμένο, γιατί μπορεί να πει οτιδήποτε. Τα πάντα. Εδώ ο Καμένος έχει πει, δεν θυμάσαι την συνέντευξη Θεσσαλονίκη, νομίζω φέτος ή πέρυσι, που λέει δεν υπογράψαμε μνημόνιο. Ναι. Υπογράψαμε μια σελίδα. Όχι. Ναι, δεν υπογράψαμε. Είχε βγάλει τρελή τη δημοσιογράφου, το ρώταγε. Τόσο καθαρά και τόσο χήμα. Δηλαδή δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ έχουμε ακούσει ότι 6 μήνες δεν είχαμε μνημόνιο. Μα ούτε συμφωνία. Εννοούσε τίποτα, ότι δεν κάναμε. Μα 6 μήνες δεν είχαμε μνημόνιο στη χώρα. Είναι, έχουμε ζήσει και αυτή την ατάκα. Η Φωτίου το είχε πει αυτό. Τον Ιούνιο λέει, βγήκαμε τον Γενάρη, είναι Ιούνιος, 6 μήνες δεν έχουμε μνημόνιο. Αλλά μετά έχουμε μνημόνιο. Με τον ίδιο τρόπο μετά πανηγύριζε για το μνημόνιο που έχουμε. Ναι, αλλά ανάσανε λίγο ο τόπος. Τι είναι βλαμμένοι. Δηλαδή, περάσαμε στην όλοι αυτοί με όμικρον γιώτα. Είναι όλοι βλαμμένοι. Περάσαμε στην εποχή εκτός μνημονίων. Είναι επαγγελματίες απατεώνες. Και μπήκαμε στην εποχή. Προς το επαγγελματίες είναι σίγουροι. Ναι. Και επαγγελματίες βλαμμένοι. Επαγγελματίες βλαμμένοι. Για πες και τους άλλους. Έχουμε νικητές για Θεσσαλονίκη. Ανδρέας Καλοκαιρινός, Πάνος Παπαθανασίου, Κοσμάς Στογιαννίδης. Είναι οι τρεις πιο γρήγοροι που κέρδισαν την διπλή πρόσκληση για την παράσταση του Σοκράτη Μάλαμα στη Θεσσαλονίκη, στο Fix Factory, το Σάββατο. Δεν λέει η ώρα δυστυχώς, θα πρέπει να μάθετε. Το Fix Factor είναι στην 26η Οκτωβρίου, αριθμό 15. Να είστε εκεί το Σάββατο. Ας πάρουν ένα τηλέφωνο να μάθουν τι και πώς για την κάντε ώρα. Κάντε κι εσείς κάτι. Κάντε κάτι, ναι, ναι. Αυτό οι πολίτες πια που τα θέλουν στο χέρι, μπορούν να έρθουμε να σας πάρουμε, να σας πάμε και κιόλας. Δηλαδή, λες και κακό να πάμε Θεσσαλονίκη, γιατί να μην πάμε. Και να τους πάμε και να τους πάρουμε. Και να τους πάμε και να τους πάρουμε. Αλλά δεν κερδίσαμε εμείς πρόσκληση. Τέλος πάντων, θα βρούμε. Δεν πήρε τηλέφωνο όταν έπρεπε. Δεν πήρα τηλέφωνο όταν έπρεπε. Εδώ η Λουκά στέλνει συνεχώς μηνύματα, βλέπω. Η Λουκά. Μας έχει ανακαλύψει και στα η Ελένη Λουκά. Ναι. Ότι δεν παίρνει μόνο εσένα έξω. Στέλνει και στην οθόνη εδώ. Ναι, άντε. Πες το να χαρεί. Πες το να χαρεί γιατί έχει κλεισάξει. Θέλει να ακουστεί μόνο η Ελένη Λουκά, η γνωστή. Θαυμαστικό. Έτσι ξεκινάει τα μηνύματά τη. Γιατί βρε παλιοκουμούνια δεν πάτε στην Κούβα με τον δικτάκτορα Φιντέλ Κάστρο. Πέθανε, να τη πούμε. Να δείτε τι σημαίνει και τα λοιπά και τα λοιπά. Αναρχοκομούνια πιο κάτω και ένα άλλο ψάχνω που λέει. Κάτσε να το πω. Που με καρφώνει. Ναι, ναι, που σε καρφώνει. Είναι ωραίο αυτό. Πριν που... δύο μαζί. Λοιπόν, το άλλο είναι, θα σου πω εγώ. Τι ψυχή θα παραδώσει το θέμα, γιατί. Εγώ τι ψυχή θα παραδώσω. Όχι εσύ. Η Λουκά, η οποία με μεγάλη λέει, ευκολία. Είμαι η Ελένη Λουκά. Η κυρία Λουκά είναι γνωστή. Γιατί μου κλείνετε το τηλέφωνο. Το ξέρεις καλά, μου και ο Αποστόλης εδώ και μήνες μου το κλείνει. Από την αρχή μου κλείνει το τηλέφωνο. Δεν με αφήνει να μιλήσω. Αυτή είναι η ελευθερία σας. Αυτή είναι η δημοκρατία σας, παλιοκουμούνια. Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Λοιπόν. Ότι κλείνεις το τηλέφωνο. Απολογούμε. Θέλω να μην ξανασυμβεί, αν γίνεται, Αποστόλη μου. Εντάξει, θα προσπαθήσω. Ωραία. Αλλά είναι και σωστό τώρα να βγάζεις τρόφιμους κάθε τόσο. Θέλω να ανοίξει τα μικρόφωνα στο λαό χωρίς διακρίσεις. Σωστό, σωστό. Σωστό. Να αφήσουμε όλα τα παιδιά να έρθουν κοντά μας. Έσφαλα, έσφαλα. Οπότε από αύριο να ανοίξεις τους κουρούς. Θα ανοίξουν οι γραμμές. Ναι. Μπράβο, όλα αυτά που λένε σε τέτοιες περιπτώσεις. Διαφημίσεις και εδώ είμαστε. Ξέρετε πως έγινε, λέει, διαπραγμάτευση το χρέος στο Eurogroup. Προτείνα στον Τσίπρα οι δανειστές διαγραφή χρέους μέχρι το 2061. Και τους είπε ο Αλέξης, ο Λεβέντης, μάγκες, 2060 και αγουστάρετε. Και του είπαν οι ξένοι, σε τόσο σκληρό δευματής, πάμε 2060. Αυτό το κάνετε πρωθυπουργό! Τώρα είναι πρόκοπο! Δηλαδή απίστευτο! Δεν υπάρχει αυτό που κάνει ο ελληνικός λαός. Έχει πάει ο ελληνικός λαός στην κάλπη και έχει αυτοκτονήσει ομαδικός. Και μετά μου λένε σήμερα το κέντρο καταστράφηκα. Μου λένε σήμερα 5 μαγαζάτες καταστραφήκαμε. Και τι να κάνω, κύριε! Ο λαός τον έφερε. Είναι δυνατόν τώρα με Νέα Δημοκρατία στην εξουσία να γίνει αυτό το πράγμα. Καλά, τώρα θα έρθει ο Κυριακός. Καλά, θα τελειώσουν γρήγορα, δεν το συζητάμε. Γρήγορα. Εννοείται. Με τον Κυριάκο αυτά θα τελειώσουν. Το κλου είναι εδώ στο τέλος. Αυτό, να θυμηθούμε ότι έχει γίνει η Νέα Δημοκρατία. Και εγώ ήταν το κέντρο της Αθήνας. Και εγώ ήταν το κέντρο της Αθήνας. Ο Πάκης ήταν. Κανονικά. Ο στρατηγός άνεμος ήταν ο άλλος στις φωτιές. Όχι, όχι. Και εκεί ήταν και η ειδική περίπτωση. Ναι. Το κέντρο της Αθήνας καίγεται ανεξαρτήτως. Το δέντρο πότε κάηκε. Το δέντρο και η Νέα Δημοκρατία. Τότε ήταν ειδική περίπτωση. Ήταν ειδική εβδομάδα 20ήμερο Γρηγορόπουλου. Άστο αυτό. Τα υπόλοιπα χρόνια που ήταν και το 9 το κέντρο και πάντα το κέντρο γιατί. Δεν έχει να κάνει με κυβέρνηση. Βέβαια δεν ήταν ο Κυριάκος, η αλήθεια είναι τότε. Ήταν απλά υπουργό. Ήταν ο Σαμαράς. Δεν είναι το ίδιο. Και ο Άδωνης ήταν υπουργό σε μια κυβέρνηση που και εγώ ήταν το κέντρο. Είχαν βγάλει τις κουκούλες που έλεγε ο Σαμαράς, θα βγάλουμε τις κουκούλες τότε. Όχι. Στους βγάλει τις κουκούλες του Καραμαλή. Υπάρχει και ένα θέμα ότι θα βρεις από κάτω. Λοιπόν, είναι θέματα αυτά. Συνάδελφε, πού είσαι. Πού είσαι. Δεν είναι όλες οι κουκούλες έτσι. Όχι, δεν λέω όλες, αλλά. Κάποιες κουκούλες είναι έτσι, το έχουμε δει, υπάρχουν άπειρα βίντεο. Καλά, ρε παιδιά, δεν είπαμε, καρφώνεστε. Οπότε. Αλλά είναι το ωραίο που λέει εδώ 5 λέει μαγαζάτρους του είπαν ότι καταστράφηκαν. Λέει να καταστραφείτε αφού ψηφίσατε ΣΥΡΙΖΑ. Με μια χαρά ο Άδωνης. Θα τελειώσει είναι η καταστροφή σας όταν εμείς έρθουμε στα πράγματα. Επιπέδου ψόφος η ατάκα. Είναι σου είπα πριν. Η πρώτη διαφορά, η βασική μεταξύ δεξιού και αριστερού, του όποιου δεξιού και του όποιου αριστερού, είναι ότι ο δεξιός είναι ρηχός στη σκέψη. Δεν σκέφτεται. Και αισθητική είναι και αισθητική. Ναι, μετά, με δεύτερο, τρίτο. Δεύτερο, 100 διαφορές. 100 διαφορές. Απλοϊκό είναι και αυτό που κάνουμε τώρα, αλλά η πρώτη διαφορά είναι ότι ο αριστερός για να αποφασίσει να σκεφτεί λίγο και να δει λίγο αλλιώς τα πράγματα και τις αλλαγές των πραγμάτων, απαιτεί ένα μίνιμουμ σκέψης. Όχι ότι θα πάει σε σωστή κατεύθυνση. Ω, εκεί γίνεται μακελιό. Και κάθε αριστερός δεν τα βρίσκεται με τον εαυτό του και διχάζεται και. Αλλά αυτό το πράγμα, το ρηχό που έχουν οι άλλοι, μας ξεπερνάει. Δεν αντέχετε. Δεν... Βάλε από κάτω το τραγούδι να πούμε σιγά σιγά το Γιάννη. Χριστουγεννιάτικο τραγούδι. Αντί, Last Christmas, να χαρούμε. Ναι, χριστουγεννιάτικο είναι. Θα το ακούσουμε. Έχει, έπαιξε, ξεκίνησε. Γιατί δεν ακούω, δεν με βοηθάνε τα αυτιά μου, καταλαβαίνεις. Για να ακούσουμε λίγο χριστουγεννιάτικο. Ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, με αυτό σας αποχαιρετούμε. Ο George Michael τραγουδάει. Δεν θυμάμαι τώρα. Wham, θα σε γελάσω και το θέλω. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.